zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Dzień za dniem ostępy Puszczy Białowieskiej tętnią życiem jej mieszkańców. Niestety niektórzy z nich toczą prawdziwy bój o przetrwanie. Ratuj żubrem zagrożone gatunki. Więcej na żubr.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier i przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych rozmawiali o sytuacji na Białorusi. W Parlamencie Europejskim debatowano o praworządności w Polsce. W jednej z największych szkół w Radomiu na Mazowszu wykryto przypadek koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Tematem rozmów była sytuacja na Białorusi. Spotkanie trwało ponad 3 godziny. W kwestii zasadniczej wszyscy się zgadzają. Różnice dotyczą szczegółów, mówił po spotkaniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Było o tym, co dotąd udało się zrobić, czyli m.in. o realizacji programu Solidarni z Białorusią, na który przeznaczono 50 milionów złotych. Wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie zamieszek. Ponad 40 osób już w Polsce otrzymało pomoc. Są tworzone miejsca dla studentów na polskich uczelniach. Pomoc od rządu dostały niezależne białoruskie media. Powstaje program, który ma ułatwić przeniesienie się do Polski firmom z Białorusi. Podkreślana była waga działań na arenie międzynarodowej, mówił Andrzej Szejna z Lewicy. Jesteśmy zgodni co do priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście konfliktu demokratycznego na Białorusi. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej kładł nacisk na pomoc humanitarną. Chcielibyśmy ułatwień wizowych, usprawnień w procedurze. Poprzednie takie spotkanie było 26 sierpnia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali debatę w Parlamencie Europejskim poświęconą praworządności w Polsce. Krytyczne uwagi zawarte są w raporcie Komisji Swobód Obywatelskich Europarlamentu, który dziś był przedmiotem dyskusji. Mowa jest o pogarszającej się sytuacji, jeśli chodzi o prawa podstawowe, o braku niezależności sądownictwa i o atakach na mniejszości seksualne. Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki odrzucił te oskarżenia. Po prostu oni tak coś usłyszą, ktoś im coś prześle i rzucają i obrażają nasze państwo. Co według nich jest łamaniem praworządności? No według nich chodzi o proces upolityczniania wyboru sędziów. No ale kiedy padają pytania, no ale jak to? No przecież u nas jakby rada, której większość stanowią sędziowie, wybiera sędziów, czyli u nas sędziowie wybierają sędziów, wy mówicie, że to jest upolitycznione, a w Niemczech bezpośrednio politycy wybierają sędziów, sędziowie nie mają nic do gadania i tam nie jest upolitycznione. Europoseł Koalicji Europejskiej Andrzej Halicki mówił podczas debaty, że raport jest aktem oskarżenia władzy stawiającej się ponad prawem i apelował o jego poparcie. Ten raport to zbiór faktów i opisu zdarzeń. Bardzo zbalansowany, bo nie ma zgody na to, by władza dyskryminowała kogokolwiek. Nie ma zgody na to, by upartyjniała władza sądy i sama chciała być sądami. Głosowanie nad raportem zaplanowano na czwartek. Koronawirus w jednej z największych szkół w Radomiu na Mazowszu. Uczniowie 2 klas 8 mają nauczanie zdalne. Na kwarantannie są w sumie 42 osoby. Więcej wie Iwona Rodziewicz. Pozytywny wynik otrzymał jeden z nauczycieli. Dyrektorka szkoły Violetta Mazurek dowiedziała się o tym w sobotę. Uczył w obydwu 8 klasach, bo jest to nauczyciel wspomagający. Więc to są 2 klasy integracyjne i na razie mamy zdalne do 18. Tak nauczyciel przychodzi, uruchamia, łączy się przez aplikację Teams z uczniami i prowadzi normalnie lekcje. Sanepid na kwarantannę skierował 8 nauczycieli i 34 uczniów. Dyrektorka szkoły przyznaje, że spodziewała się tego, że koronawirus w szkole dosyć szybko się pojawi. No szczerze, ja się obawiałam od początku, dlatego że jestem jedną z największych placówek w Radomiu, bo mam ponad 1100 uczniów. Więc po prostu bałam się tego, że się to wysypie, chociaż zrobiłam wszystkie, zastosowałam procedury, nie mam co, mówię tu sobie nic do zarzucenia i dzieci, i rodzice, i nauczyciele, wszyscy przestrzegali tych procedur. Dodajmy, że to już 4. szkoła w Radomiu, w której zlokalizowano koronawirusa. A ostatniej doby w całym kraju potwierdzono 377 przypadków zakażeń. Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił próbę zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i poprosił Władimira Putina o wyjaśnienia. Obaj przywódcy, jak poinformowano, rozmawiali dzisiaj rano. Wyjaśnienie ze strony Rosji jest niezbędne w ramach wiarygodnego i przejrzystego śledztwa, powiedział Emmanuel Macron podczas rozmowy z Władimirem Putinem. Francuski prezydent potępił także próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego, podaje agencja AFP. Na podstawie własnych badań Francja popiera ustalenia kilku swoich europejskich partnerów dotyczące próby otrucia przy użyciu neurotoksycznego środka Nowiczok, podkreślił prezydent Francji. Emmanuel Macron poprosił także Władimira Putina o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy. Wcześniej rzecznik niemieckiego rządu poinformował, że dwa kolejne laboratoria we Francji i w Szwecji potwierdziły użycie środka bojowego Nowiczok do otrucia przywódcy antykremlowskiej opozycji. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i we wtorek pogodnie, chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy. Noce mglista, na północy i w górach silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 15 stopni, jutro od 26 na Podlasiu do 29, a nawet 30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 6 minut po godzinie 22. Iwanka Kunewa i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Roy Ayers, Adrian Yangi i Ali Muhammad to trójka muzyków, która odpowiada za nagranie, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą nocną sekcję rytmiczną. Poniedziałkowy wieczór po godzinie 22 w Trójce. To jest taka pora, kiedy dominują nowe wydawnictwa. Zupełnie niespiesznie i momentami też niedoskonale, ale to, co nas interesuje przede wszystkim w tym programie, to jest taka próba uchwycenia chwili tego, jak brzmi w muzyce tej najnowszej, to tu i teraz. Będzie dominowało brzmienie z pogranicza popu, R&B, czyli będzie sporo melodii, ale czasem pojawią się jakieś trzaski, czasem pojawią się jakieś szumy, które przełamią takie ogólne poczucie spokojnej melodyjności. Można się ze mną kontaktować marta.malinowska@polskieradio.pl. Magic Jordan w towarzystwie Khalida to przed nami. How many wrongs can I right? How many? How many wrongs in the night? How many wrongs in the night? Oh, ooh. Caught up in LA, yeah, yeah, yeah. Caught up in a race, yeah, yeah, yeah. I'm trying to keep faith, trying to stay real, not fake, man. Caught up in LA, yeah, yeah. Get the Louis from the Louis store straight. Packing it up, sending it to your place. Calling you up just so I could touch base. I hate how you're so far away. Nobody's perfect. I've made my mistakes. Nobody's perfect. I learned the hard way. I wish you could be here. I miss your embrace. Can't wait to hold you this time. Can't wait, I told you. I can't wait, you make me feel like I can't lose. Yeah, that's right, I wanna get to you. You're all I believe in. I wanna show you everything. You're my strength, not my weakness. Yeah, your secrets are safe, just like your heart is. But I'm caught up in LA like a movie. Stuck here on replay. What you won't repeat when you come see me, yeah. How many wrongs can I write? How many songs can I write? How many blunts can I smoke in the night? No, how many? How many blunts can I smoke in the night? Blowing O's underneath them own lines. Not a lot of things that I won't try. I just bought a rose that I don't even drive. Into your red outside white. Been a hell of a yeah, yeah, yeah. Fuck up a bag, make the money disappear, yeah. Working, worth it. Body's hanging from the chandelier, yeah, yeah. Now I'm caught up in LA. Picking you up, take a Uber to your place. Pull up just so I can show face. But I can't go to the club cause it's too in the straight, yeah, yeah. Used to drive a Chevrolet. Now my car's so nice that I kinda found it. What more do I need to straight? Put on for the family, yeah. From the city of the 915, where the girls are pretty and they know how to ride it, yeah. Autopilot, you don't even gotta try, babe, yeah, yeah. Caught up in the LA, yeah, yeah, yeah. Caught up in the LA, yeah, yeah. Caught up in the LA. How many wrongs can I write? Caught up in the LA, yeah, yeah. How many songs can I write? How many dreams can I pour in a night? How many wrongs can I write? How many wrongs in a night? How many more? Magic Jordan, czyli duet z Toronto w towarzystwie Khalida w nagraniu Kadab. To jest taki obszar muzyczny, który potocznie nazywa się pościelowym R&B, co całkiem nieźle pasuje do tej pory, ale nie chodzi stricte o tę część, którą się trzyma w sypialni, ale bardziej o warunki, w jakich ta muzyka powstaje, ponieważ mniej więcej 10, może nawet już 15 lat temu, wtedy kiedy zaczęła rozkwitać scena związana z producentami sypialnianymi właśnie, czyli po prostu młodymi muzykami, którzy swoje utwory tworzyli we własnych domach, nie w dużych profesjonalnych studiach nagraniowych, ale w swoich często skromnych czterech ścianach. No i w związku z tymi okolicznościami przyjęło się, że o takiej muzyce często mówimy właśnie pościelowe R&B. Nie będzie to jednak gatunek, z którym zostaniemy przez kolejnych kilka minut, bo przed nami propozycja od producentki i kompozytorki, która nazywa się Uschi Klassen, obecna mocno na scenie w latach 90., jednak ten utwór Only in Your Eyes został nagrany w 2002 roku, ale w tym roku przypomniała go bardzo ciekawa DJ-ka i producentka również z Wysp, która nazywa się Josie Rebel. Ona została zaproszona do takiej serii, w ramach której ukazała się płyta, składanka Josie in Space. No i właśnie tam wśród tych najnowszych nagrań przypomniane zostało owo nagranie Uschi Klassen i Only in Your Eyes. Guided by a passion, we found each other and built ourselves a home. I was just a solitary man, filling up space. But the love I found in you made me put all my games away. Your love is like sunshine on a cloudy day. Stay a while. secret. Some things in life are there. You can't just search and find. So very blessed am I. It's like sunshine on a cloudy day. Ever since you walked into my world, I changed. Oh girl, In Your Eyes od Uschi Klassen. Gościnnie w tym utworze pojawił się Robert Owens. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała: czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka. Materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl. Poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 22 trwa nocna sekcja rytmiczna, w której przeszukujemy katalogi najnowszej muzyki i wybieramy te nagrania, które po pierwsze są ciekawe i warte zainteresowania, ale po drugie podchodzą do muzyki popularnej w sposób inny. Nie chcę powiedzieć niestandardowy, bo dzisiaj coś, co jest niestandardowe, to właściwie może być wszystko albo może być nic, więc pozostańmy przy tym innym. Innym producentem przez wiele, wiele lat był Actress. Po pierwsze ze względu na to, że bardzo cenił sobie zachowanie swojej prywatności i tworzenie swojej wirtualnej osobowości poprzez muzykę, którą produkowała. Po drugie, w dużej mierze mierze ze względu na to, że sięgał po nietypowe źródła, na podstawie których budował swoją muzykę. Przez to często jego utwory były połamane, były utrzymane w takiej stylistyce minimalistycznej, lo-fi'owej, a teraz aktres zapowiada swoją nową płytę, która ukaże się 23 października nakładem wytwórni Ninja Tune. No i zaprosił na ten krążek człowieka, który uznawany jest za jedną z ciekawszych osobowości, jeśli chodzi o umiejętność śpiewania i pisania pięknych melodii. Wydawałoby się, że te światy są od siebie oddalone, a okazuje się, że w utworze Walking Flames spotkały się i nawet myślę, że przybiły sobie piątkę. Karma and Desire, tak zatytułowana jest płyta aktresa, którą zapowiada ten wspólny utwór z Samfą. Bardzo często przy układaniu muzyki do audycji jest tak, że to jeden utwór decyduje o tym, jak zabrzmi cały program. I powiem szczerze, że w przypadku dzisiejszej nocnej sekcji rytmicznej to właśnie to nagranie aktresa i Samfy tak długo mi towarzyszyło i tak mocno na mnie działało, że jego kompozycja spowodowała, że te pozostałe utwory także znalazły się na naszej playliście. Stwierdziłam zatem, że to jest doskonały moment, żeby sięgnąć po płytę brytyjskiej producentki, która nazywa się System Olympia. Płytę, która towarzyszy mi prawdopodobnie najczęściej od kilku miesięcy, ale jakoś tak zawsze nie mogłam się z nią ułożyć tutaj na antenie. Sprawdzimy zatem, jak sprawdzi się tej nocy System Olympia i utwór zatytułowany Look With Your Eyes. Yeah. System Olympia i Delta of Venus, tak zatytułowany jest krążek, z którego pochodzi nagranie prezentowane przez nas przed chwilą. Bardzo spokojne, wręcz momentami tak otulająco rozlewające się dźwięki, kojarzone w dużej mierze ze stylistyką parkietową. To doskonała propozycja dla tych, którzy trochę tęsknią za wyjściem do klubu na przykład, ale nie czują, żeby w tym momencie najrozsądniejszym pomysłem było znalezienie się w zamkniętej przestrzeni wśród większej liczby ludzi. To właśnie System Olympia, Delta of Venus. Jeszcze raz powtórzę tytuł tej płyty. To niech teraz już tak na dobre klasycznie zabrzmi w nocnej sekcji rytmicznej, bo w przypadku płyty System Olympia jest sporo odwołań do lat 80., to teraz będzie połowa lat 90. Groove Theory to jedna z takich grup, które można nazwać one hit wonderami, czyli autorami jednego dobrego utworu, jednego przeboju i właśnie do takich zalicza się nagranie Tell Me. Szkoda, że historia grupy Groove Theory nie toczyła się chociażby kilka lat dłużej, bo być może wtedy bardzo dobre Tell Me miałoby większe szanse na przetrwanie. Przed nami muzyka, która może przetrwać nawet naszą ludzką epokę, a to ze względu na to, że Zora Jones i jej najnowsza płyta Ten Billion Angels to wydawnictwo, które jest czymś na granicy między bardzo ludzką wrażliwością, a jednocześnie wyobrażeniem o tym, jak wyglądać może świat pełen cyborgów. Zresztą tak też prezentuje się cały katalog Fractal Fantasy, jednej z ciekawszych obecnie inicjatyw, które poruszają się zarówno w obrębie muzycznym, jak i w obrębie wizualnym i bardzo duży nacisk kładą właśnie na nowe technologie. Jak napisał jeden z portali, to jest muzyka popowa, która powstaje gdzieś w bliskiej nam, ale jednak innej galaktyce. Melancholijna księżniczka, czyli Melancholy Princess, tak zatytułowany jest utwór z najnowszej płyty Zory Jones, 10 Billion Angels. Jest spora szansa na to, że dzisiaj w sekcji rytmicznej wrócimy jeszcze do jednej płyty z katalogu Fractal Fantasy, ale przed nami dosyć klasyczna, jeśli chodzi o prezentowanie wrażliwości, propozycja. To utwór od australijskiej wokalistki Natalie Slate, Letter to Myself. Natalie Slate, artystka, która w tym roku zadebiutowała długo grającym albumem pod tytułem Control, więc nie należy ona jeszcze do grona super popularnych wokalistek, ale na pewno powinni zwrócić na nią uwagę ci z Państwa, którzy lubią takie zespoły jak Hiatus Coyote, czy takie wokalistki jak Roisin Murphy, Jasmine Lacey, czy Kadia Bonnet. Skoro powiedziałam już wcześniej o tym, że to Actress i Sampha przyczynili się do brzmienia całej audycji, to nie możemy przejść obojętnie obok nowego utworu brytyjskiej producentki Lauryn James, która jak na razie jest mniej popularna niż Actress, ale to wcale nie świadczy o tym, że jej nowy singiel w czymkolwiek ustępuje tamtej propozycji. Don't You See It to jest tytuł tego utworu i to jest także zapowiedź nowej płyty, płyty Lauryn James, która ukaże się nakładem wytwórni Hyperdub. This hold, hold, yeah. You got this hold, hold, yeah. Do you see it? Do you see it now? Well, you've got this hold on me somehow. Do you see it? Don't you see it now? Don't you see it now? don't you see it now? Oh, don't you see it? Don't you see it now? Znowu w sekcji rytmicznej dźwięki, które wyłamują się tradycyjnym konwencjom. Proszę zapamiętać tę panią, tę producentkę Lauryn James, bo ja czuję, że ona za parę lat będzie bardzo ważna dla muzyki elektronicznej, dla nowej muzyki. Zresztą świadczy o tym chociażby jej debiutancka płyta z ubiegłego roku. I myślę, że to nagranie też dokłada kolejną cegiełkę. Iwanka Kunewa i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Żegnamy się utworem od Sirina Hawka, czyli współzałożyciela wspomnianej już przeze mnie dzisiaj wytwórni Fractal Fantasia. Założył ją razem z Zorą Jones. Właśnie to Sirin Hawk, They Can't Love You. Dobrej nocy. Zapraszamy